إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال أعاذنا الله من النار اللهم آمين أيها المسلمون اعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an fi surati al-anfal katika surati al-anfal aya 20 ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini atii Allah wa rasulahu mtiini Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia mtiini mtume wake وَلَا تَوَلَّوْا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا مْسِجِيَبُوشَ مُكَجِيَكَ مْبَالِنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُكَجِيَكَ مْبَالِنَا مْتُمَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم يعني كَتْكَ عِبَادَ زَيْنُ كَتْكَ مُعَامَلَاتِ زَيْنُ مِعَامَلَ يَنُ مْنَ وَيْفَانَ katika maisha yenu ya kila siku katika maneno yenu katika vitendo vyenu mwatakikana mfanye vile Allah subhanahu wa ta'ala ameamuru atii Allah wa rasulahu mtiini Allah kadhalika mtiini mtume wake wala msiende kombo wala msikengeuke mkajiepusha na yale aliyoamuru Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika mkajieka mbali na yale aliyoamuru mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa antum tasma'uni, aliyakuwa mnasikia, mwasikia atakayefanya hili atapata adhabu hii yaumal qiyama, atakayefanya jambo hili atapata adhabu hii katika dunia. Yani kama ni serikali ya Kiislamu ambayo inatabik yale aliyoamuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi ukifanya hili wafanywa hili, haya yote mwayasikia. Sasa vipi unaenda tofauti na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamuru? Wala tawallau, wala msijiepushe, wala msikengeuke mkaenda kinyume na vile alivyoamuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum tasma'un, hali ya kuwa nyinyi mwasikia zikisomwa ayat, mwasikia zikisomwa ahadith, mwasikia yote haya, lakini tu kwa kusudi tu mtu akaamua anakengeuka hali ya kuwa anajua, ni dhambi kubwa sana hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuijua haki kisha ukaipinga baada ya kuijua. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, eleweni kwamba khalaqa Allahu al-khalqa li'ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba viumbe kwa ajili ya kumwabudu yeye wahdahu la sharika lahu, yeye wa pekee ambaye hana mshirika, liyaishu fi dhilli tauhidi, ili watu wote waishi wakiwa chini ya kivuli cha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, bitumaaninati wa raja, kwa utulivu wa hali ya juu na kutarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sakinati wa amani, na utulivu wa hali ya juu na amani ambayo kwamba imepatikana kwa sababu ya huko kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye subhanahu wa ta'ala. Wa kana an-nasu qabla al-bi'tha, lakini pia eleweni kwamba watu walivyokuwa wakiishi kabla ya kutimilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi watu walikuwa fi dhalalin mubin, watu walikuwa katika upotevu wa wazi. Fa'abadu al-asnama, watu wakaabudu masanamu, wal-ahajara wal-ashjara, na mawe na miti. Wa'adu al-banati, wa'adu al-banati wa hunna ahya, wakawazika watoto wao hali ya kuwa wako hai. Haya tunayozungumza ni mambo ma kabla al-Islam, yani kabla ya Uislamu Waarabu walikuwa wako na hali hizo, kuabudu masanamu, kuwazika watoto wao hali ya kuwa wako hai. Allah subhanahu wa ta'ala yazungumza katika Qur'ani, asema wa idha bushira ahaduhum bil untha udhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, alikuwa mmoja wao akibashiriwa kwamba mkewe kajifungua mtoto wa kike, anashinda mchana kutwa, uso umepiga weusi kwa hasira. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, anajitenga na watu kwa huzuni iliyotanda moyoni mwake, eti kwa ubaya aliyobashiriwa. Yani kupata mtoto wa kike yeye anaitakiri ni ubaya. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turabin, avumilia akae naye abaki naye, lakini asubirie fedheha wakati akija akifua, au amzike chini ya mchanga. Haya ni mambo ma kabla al-Islam, kabla ya Uislamu. Lakini ma al-asaf al-shadid, mambo haya baadhi ya firaq dhalla min ar-rafidah wa ghayrihim wanayegemeza kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kwamba eti yeye ndiye aliyezika mtoto wake akiwa hai. Taibu sitouliza mtoto huyo kamzaa na mke nani na alikuwa aitwaje, maana watoto wa Umar tawajua wote na mama zao tawajua vile vile, alikuwa aitwa nani mtoto huyo ha? Na mkewe huyo na mtoto kamzaa na mke yupi? Hakuna jawabu. Lakini tu ikapandikizwa mbegu chafu ili lengwa na madhumuni kumchafua Umar. Basi ala kulli hal, eleweni kwamba masala hayo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bari'un minhu, yuko mbali nayo, hajayafanya hayo. Panazungumziwa watu ma kabla al-Islam, kabla ya Uislam. Naam, Umar aliishi maisha kabla ya Uislam, lakini hana mtoto huyo na wala hapajulikani ni mtoto yupi, mama yake ni nani. Bali hapo wanazungumza washirikina kwa ujumla, ambao walikuwa wakiwazika watoto wao hali ya kuwa wako hai. Basi hiyo ndiyo hali ambayo kwamba walikuwa wakiishi washirikina kabla ya Uislamu, wakawazika watoto wao. Wa akala ba'dhum amwala ba'dhin bilbatil, wakawa wanakula baadhi yao mali za wengine kwa batili. Watu wanategemea maguvu na mfano wa vitu kama hivyo. Waashu fi dhuhurin bisababi shirki, basi wakaishi kwa hali ya hofu walfaza na mfadhaiko kwa sababu ya ushirikina. Walikuwa watu wanajua fika kwamba hili jiwe hili ambalo mimi naliabudu hili la shaka haliwezi kuninusuru kama nitapata matatizo, maana kalichonga mwenyewe akalitengeneza mwenyewe. Fatashaamu bishuhuri watu yuri bisababi shirki, basi watu wakati ya nuksi na ubaya kwenye miezi na kwenye mandege na kwenye sauti za wanyama kwa sababu tu ya ushirikina walionao. Sio mwezi fulani bwana msimuozeshe binti yenu. Hii ni mila ya kijahilia. Uislamu hauko hivyo. Bwana huu ni mwezi wa Safar huu. Hakuna kumuoza mtoto wala kuolewa binti kwa sababu mwezi huu ni mwezi una nuksi. Haya ni mambo ya kijahilia. Watu wa zama za jahilia wao ndio walikuwa wakiitakidi hivyo, kwa sababu ya ushirikina walionao ikabidi wajiharamishie baadhi ya mambo katika miezi fulani. Kadhalika baadhi ya ndege fulani wakiwaona wanasema ukimuona ndege huyu kutatokea kadha wa kadha, akilia ndege fulani kutatokea hivi na hivi wa hakadha. Hayo yote ni mambo ya kijahilia, ni mambo ambayo kama yalifanywa ni washirikina ma kabla al-Islam, kabla ya Uislamu. Leo nasikia katika kitongoji cha mahakamani huko kuna bundi alikuja akalia, watu wakashindwa kulala usiku kucha, wafukuzana mawe. Alafu nakuta huyo anayefanya hivyo ni mtu ategemewa katika mawaidha. Ha? Esi hadha. Huu ni ujahilia wa mwanzo kabisa. Ushirikina ukitanda katika jamii, kuna mambo yanaenea yenyewe. Angalia leo hii. Ukisikia harusi ni Ijumaa, watu washerehekea, wanakula walima siku ya Ijumaa. Jua hiyo harusi imekwisha juma iliyopita au mbali zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa sababu bia mazingira tayari yameathirika na ushirikina. Watu wanaona kwamba nikimuozesha mtoto wangu papo kwa papo harusi haitafana, atarogwa afe, watu watapandisha mashaitani, atazimia, kutatokea kadha wa kadha. Hii ni tabia sasa hivi imeenea kwa sababu tu ya ushirikina ulivyoenea. Basi kila mmoja ana wasiwasi mtoto wake mwenyewe, yeye na mkewe wamemzaa mwenye wao na wakamlea wao, kisha kwambia hii harusi na iiba. Wameibia nani? Unamuibia nani? Mkeo umemtolea mahari, ukamuoa, mkafanya tendo la ndoa, mkazaa mtoto, mkamlea kwa shida na raha mpaka amekuwa, waiba harusi, wamuibia nani? Hii yote ni kuonyesha kwamba mujitama umeathirika sana na ushirikina, mpaka tumefikia sasa watu wote hawaaminiani. Lazima watu warudi kwenye kitabu na sunna ndo watafaulu. Wama kana alaihi salafu salih, na yale waliokuwa wakiyafanya wema waliotangulia. Wa ila tutaangamia kama walivyoangamia watu wa zama za jahiliyati wa mwanzo huko, na kuwaiga wao na kuwafuata wao katika kila kitu. Wakad wasafa Abu Raja al-Atharidi halahum biqawli. Abu Raja al-Atharidi alizungumza mashairi akiwasifu za watu wa zama za jahiliya, akasema kunna naabudu al-hajara, tulikuwa tunaabudu mawe. Fa idha wajadna hajaran khaira, tukifika mahala tukilikuta jiwe ni nzuri zaidi kuliko lile tunaloliabudu, basi tunalichukua jiwe hilo. Alqainahu wa akhadhna al-akhara, lile ambalo tunaliabudu tunalitupilia mbali, tunachukua lile ambalo kwamba limekaa vizuri zaidi, tunaliabudu hilo, lile tunaliacha. Hiyo ndio iliyokuwa hali ya watu wa zama za jahiliya. Amezungumza Jaafar ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wakati alipokuwa amama an-Najashi, mbele ya mfalme an-Najashi, mfalme wa Ethiopia Ashama. Akasema Jaafar ibn Abdul Muttalib, ya jalalata al-Malik, ewe mtukufu mfalme, hakika sisi tulikuwa tunaabudu masanamu, tulikuwa tunakula mizoga, tulikuwa tunakuliana mali sisi kwa sisi kwa batili, tunakata udugu wa maila dhalika, mengi aliyazungumza pale. Fajaa hadha nabiyu, hakaja huyu mtume ambaye tunajua wazazi wake, tunajua ukweli wake, tunajua kila ambacho kwamba anakizungumza kutoka kwa Mola wake. Kwa ajili hiyo ndugu zetu wakatukata, wakasema lazima turudi kwenye dini ya zamani ya kuabudu mawe na kula mizoga. Sisi tumekimbia kwa ajili hiyo, ewe mfalme, tunaomba utuache tuishi huku kwako, tumekimbia na dini yetu kwako wewe. Maana mtume kasema nendeni huko, kuna mfalme ambaye hadhulumi yoyote mbele yake. Huyo ni Jaafar ibn Abdul Muttalib ambaye anazungumza haya maneno mbele ya mfalme. Na makafiri walienda mpaka suimu min ibadatihimul batila, wakawa sasa wamechoka na wanasikia vibaya na zile ibada zao za batili. Wa adatihimul kabiha, na ada zao, itikadi zao mbaya chafu. Wakawa yatahayyanuna bi'thata rasulillah, wakawa sasa wanatamani huo wakati uje wa kutumwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye bashara bihi Isa, mtume ambaye alibashiriwa, alimbashiri Isa alayhi salam kwamba atakuja. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Allah amenukuu kauli ya Isa bin Maryam kwamba yeye ni mjumbe wa Allah na anabashiria mtume atakayekuja baada yake jina lake ni Ahmad, yani Muhammad. Basi makafiri walifikia wanatamani ajalini basi huyo mtume, huyo Muhammad tuliyabashiriwa, ajalini ili tuweze kumfuata. Kala yunkidhuhum mimma hum fihi, ili aweze kuwaokoa wao kutokana na haya matatizo ambayo wao wako ndani yake. Qala ta'ala, asema Allah mtukufu, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, wakaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukomo wa viapo vyao vyote, la injaahum nadhirun la yakununa ahada min ihdal umam, kama atawajia wao huyo muonyaji basi wao watakuwa waongofu kuliko taifa lolote la manabii waliotangulia huko nyuma. Wao watakuwa waongofu zaidi kuliko hao nyumati zilizopita huko, baada akija huyo nabii waliobashiriwa ni Isa bin Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala asema huyo nabii walielezewa vizuri mpaka ikafikia yaarifuna hu kama yaarifuna abnaahum, wanamjua vema kabisa kama wanavyojua watoto wao. Lakini falamma jaahum ma arafu kafaru bihi, walipojiwa ni yale wanayoyajua wakayakufuru, wakamkufuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hali ya kuwa wanamjua kwamba huyu ndiye. Fastafallahu rajulan minhum, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua nabii mtu mwanamme anayetokana na wao Makuraishi, huwa khairuhum nasaba, yeye ni mbora wao kinasab. Wa arjahahum aqla, na yeye akili yake ni nzima zaidi kuliko wote. Na ndio maana walivyozozana kuhusiana na masala ya kuliingiza al-Hajar katika mahala pake pale Makka. Mtume hapa ana umri wa miaka 35, bado hajatimilizwa kuwa nabii. Siku tatu wa minyana tu, atakaye lishikajiwe tunammaliza. Mwisho wakasema afadhali tusubirini atakayetokea na mlango ule, huyo tumfanye ndiyo hakimu wetu. Mara akaja Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakasemaje, hadha al-amin, ametokea huyu muaminifu. Walikuwa wanamuita as-sadiq al-amin, Mtume alikuwa akiitwa hivyo. Hapo bado hajatimilizwa kuwa nabii, akatokea akawaambia, sasa nyinyi msigombane, wekeni shuka kubwa tu hapa. Akalichukua jiwe na mkono wake akaliweka pale katikati, haya nyote kila mmoja ashike hii nguo. Wakashika wote, alafu wakainua juu, akalichukua na mkono wake akaliingiza, kuonyesha kwamba aliwashinda akili, aliwashinda tabia, aliwashinda akhlaqi, aliwashinda kila kitu. Ba'atha Allahu hadha ar-rajul, Allah subhanahu wa ta'ala akawatimilizia wao huyo mtu ambaye sifatin, wanamjua sifa zake. Asema wa arjahuhum aqlan wa akmaluhum sifati, akili yake ni kubwa zaidi imewashinda wale, lakini vile vile sifa zake zimekamilika zaidi kuliko wao. Nashaa ala sidqi wal amana, mtume ambaye aliishi na ukweli na uaminifu, yani aliishi kuanzia udogo wake mpaka ukubwa wake akijulikana kwa ukweli na uaminifu. Wal afaf wa tawadhu, na kujizuia, yani kutokufanya zina. Wa tawadhu, na kujishusha, yani bila kujikweza. Arafa qaumuhu hamida sifatihi qabla bi'athati, watu wake walijua sifa zake nzuri kabla ya kutimilizwa kwake. Qala subhanahu wa ta'ala am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun, hawa mabana hawa hivi hawajamfahamu yule nabii wao aliyowabashiria huyu nabii, ndio maana leo hii wanamkataa huyu, au inakuwaje? Am lam ya'rifu rasulahu, au hawa jamaa hawa hawajamjua vizuri, hawajamuelewa vizuri mtume wao. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Isa akambashiri Muhammad, na wao wanasikia mpaka wakatamani aje ili wawe waongofu wapijane wakiwa nyuma yake. Sasa mbona leo hii wanamkataa, au hawajamuelewa yule nabii wao? Ndio maana yake. Qala azza wa jal falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falanatullahi ala alkafirin, walipojiwa wao ni kile wanachokitambua vizuri kwamba ndio hichi, yule wanayemjua ndio huyu. Kafaru bihi, basi wakamkataa. Falanatullahi ala alkafirin, basi laana ya Allah iwafikie makafiri. Aya za namna hii zinapatikana katika Qur'ani ambazo zinawalaani makafiri biumumihim, zinamlaani kafiri kwa ujumla wao. Aya ambazo zinawalaani wanafiki kwa ujumla wao, haziainishi mtu fulani. Yaani mtu akiwa labda yuko hai akawa analaaniwa. Mtume siku moja aliwahi kuwateremshia na kuwasokomezea laana wale ambao wanamuudhi. Tumekambia la la la la, usifanye hivyo. Laisa laka min al-amri shay. Wewe huna amri na hao watu. Au yatuba alayhim au yu'adhibahum. Allah akitaka atawasamehe, akitaka atawaadhibu. Fa innahum zalimun. Mtume akaacha. Baada hapo akiwa akiambiwa yeye mtume, walaani watu fulani wanatuudhi, asema inni lam ub'ath la'ana. Mimi sijatumwa kwa ajili ya kuwalaani watu. Innama bu'ithtu rahma. Mimi nimetumwa kwa ajili ya kuwahurumia watu. Lakini leo hii unakuta baadhi ya watu mpaka leo hii wanawalaani kina Abu Bakari, kina Umar, wanawalaani masahaba, wanawalaani na kulaani wake za nabii wa maila dai. Hii yote ni kuonyesha kwamba wao kinyume na mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam. Fanasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yahdi dhalata almu'minin wa muslimin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. عباد الله، إني واجه الله سبحانه وتعالى إليني كوانبا الله سبحانه وتعالى ألمتم أمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن أكامور أتيوه كذلك أفواتم تم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أكسامة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولا هتجم بلك تم يوياتي يولي إسمكوا تم بلك أتيوه ويونبي فإذن يا الله سبحانه وتعالى. من يومانا تم عليه الصلاة والسلام أكسامة لا تصبوا أصحابي, msitukane masahaba wangu. Kwa hakika mambo yalivyo, lau anfaka ahadun, laiti mmoja wetu katika nyinyi atatoa mithla uhudin dhahaba, mfano wa mlima uhudi ni dhahabu tupu hiyo, akaitoa fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hawezi kufikia hata kibaba cha mmoja wao katika masahaba wangu, wala nusu yake hafikii. Yaani wewe umetoa dhahabu nyingi kama mlima Uhudi ukubwa wake, fi sabilillah. Kipimo hiki ulichotoa kikilinganishwa na kibaba kimoja alichokitoa sahaba, ujira wake huu mlima wako wa dhahabu haufikii kile kibaba kimoja, bali si kibaba, nusu ya kibaba alichokitoa sahaba, wewe hufikii. Sasa inakuwaje leo wewe huwe midomoni mwako basi huwatoi masahaba wa mtume, kila siku ni kuwalaani, kila siku ni kuwatukana, tena unaambiwa ukitaka mahali pazuri pa kuwalaani na kuwatukana ukiwachooni. Wakati wajisaidia haja kubwa au haja ndogo, hapo ndipo sema Allahumma la'an Abi Bakar, Abu Bakar Allahumma la'an Umar wa ma ila dhalik, a'udhu billahi min hadha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume ili atiiwe, na sio afanywe maasiya au watu wajitenge naye. Hapana, huyu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithuhu wahyu, hadithi yake mazungumzo yake ni wahyu. Sogeni mbele tena, sogeni mbele. Kadhalika ومزاحه حق نمزها وكان حقي, يعني ule mzaha mtume anaofanya, anafanya mzaha naam mtume alayhi salatu wasalam, lakini mzaha anaofanya ni haki, sio mzaha kwamba ni wa uongo, mzaha wake ni wa haki. Siku moja Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam amuone mwanamke mmoja yuaje kizee, akamwambia kwa umri huo wewe ingie peponi wewe. Yule mwanamke akaanza kulia, alia kweli kweli. Hamuna aliye sema wewe, Mtume kaniambia siingi peponi. Kaitwa Mtume akaambiwa sema hapana, sijamaanisha hivyo. Nimemaanisha kwa umri huo alionao wa uzee, haingii peponi kwa umri ule, lakini peponi ataingia akiwa binti mdogo. Maana peponi hakuna kibabu kizee kikikuangalia kama kinakutisha hivi, hakuna. Peponi watu wote sura zao watoto wadogo, barobaro. Sasa alimaanisha hivyo, hataingia peponi na umri ule. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifanya mzaha, lakini mzaha wake ni wa kweli. Basi siku moja Mtume alayhi salatu wassalam aliambiwa ni masahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, innaka tudaibuna, hakika wewe unatufanyia utani sisi na wewe ni mtume wa Allah, vipi hapa? Faqala ajal, Mtume akasema ndio, walakin la aqulu illa haqa, hata kwenye utani wangu mimi sisemi isipokuwa nazungumza haki. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi hiyo amepokea al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi. Wa laisa li ahadin tashri'un ba'dahu, lakini eleweni, hakuna kwa mmoja yoyote kuweka sheria tena baada ya mtume kuondoka, hakuna tena hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala alishakamilisha dini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah alishakamilisha dini bwana. Kwa hivyo hakuna mmoja yoyote baada ya kuondoka mtume kuleta baadhi ya mambo yake akayaingiza kwenye dini akatuambia ni dini kisha sisi tumkubalie, hapana. Fahuwa raddun, hayo ni yenye kurudishwa, hayakubaliwi. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Haiwi kwa muumini wa kiume wala wa kike wakati Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanapohukumu jambo, yeye kuwa na khiari katika amri hiyo, hakuna. Allah alivyosema watakana ufuate, mtume alaihi salatu wasalamu alivyoamrisha watakana ufuate, alivyokataza uache, hakuna ziada ya hapo. Qala ibn Kathir, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema, tuzanu al-aqwalu wal-a'malu bi-aqwalihi wa a'malihi, hupimwa kauli za mtu na matendo ya mtu, yanapimwa kwa maneno ya mtume na vitendo vya mtume. Akatokea mtu leo hii anakipinga kitu ambacho alikizungumza mtume, alikifanya mtume sallallahu alaihi wa sallam, yeye asimama eti alingania watu dini lakini apinga kitu hicho, eleweni kwamba mtu huyo analingania katika dalala. Mfano hapa, siku moja tulitoa darasa inahamasisha watu kufuga ndevu, akasimama mtu akasema ni uchafu, wakati wao wenyewe wakili mtume alikuwa ndevu zake ziko paka kwenye zinakaribia kwenye kifua huko. Sasa sisi tunamfuata mtume katika maneno na vitendo vile vile, ukisimama ukasema haifai kufanya hivi na hivi hali ya kuwa mtume kafanya, nafsha alaika al-kufr, tunakufia wewe, unaweza ukatoka kwenye Uislamu kwa jambo dogo tu ambalo kwamba utalizungumza kwa mdomo wako. Ibn Kathir asema tuzanu al-aqwalu wal-a'malu, hupimwa kauli za watu na matendo ya watu, bi-aqwalihi wa a'malihi, kwa maneno ya mtume na matendo ya mtume, fama wafaka dhalika kubila, maneno na vitendo vya mtu vikiafikiana na maneno ya mtume na vitendo vya mtume, kubila, hukubaliwa. Wa ma khalafahu fahuwa mardudun ala qa'ilihi, na vitakavyoenda kinyume na maneno ya mtume na vitendo vyake, hivyo vinarudishwa kwa aliyezungumza maneno hayo au aliyefanya vitendo hivyo, ka ina mankan, hata awe nani, vinarudishiwa huko huko. hatuvihitaji wala hatuvitaki. Mfano, Mtume alayhi salatu wassalam katika zama zake ilikuwa hakuna kitu kunaadhiniwa ashhadu anna aliyan waliyullah amama nabi, yani mbele ya mtume kuadhiniwe hivyo, hakuna kitu kama hicho. Sasa wala ukituingizia vitu hivi, fa huwa raddu shikta au abaita, umetaka hujataka, fa huwa raddu, ni venye kurudishwa hivyo. Idhan eleweni kwamba bitibaihi yunalul huda, kwa kumfuata mtume ndio hupatikana huo uongofu walfalah na kufaulu. Qala alayhi salatu wassalam inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma, mimi nimekuachieni vitu viwili, hamtapotea baada ya kwamba nyinyi mwafuata vitu hivyo, hampotei tena nyinyi. Kitab Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Katika baadhi ya riwaya yasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, ilazimisheni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Abdu alaiha bin nawajidhi, kama tana ninazo na meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, lakini ole wewe na mambo ya kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila kilichozuka ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, kila bid'a, kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fin nari, na kila upotevu ni motoni. Leo hii wapotevu wamekuwa wengi mpaka wamefikia dalala iko wazi, lakini watu wamejidai hawaoni, wamefumba macho hawaoni. Yafikia watu wanaambiwa vaeni maguo meusi, na huyo anayewaambia vaeni maguo meusi kwa sababu ya uzuni wa Husaini, anafikia anawaambia watu haina haja ya kusema tena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Semeni inna lil Husain wa inna ila al Husain la raji'un. ايش هذا؟ هذا ضلال. الا تسمعون؟ افلا تبصرون؟ امسكي امواني افلا تعقلون؟ اكلي ازفني vizuri مالكم mna nini ndugu zangu ni dalala iko wazi, iko wazi inaonekana. Hata mtu ambaye hajaenda shule, hajaenda chuoni, anajua hii ni dalala hii. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, tukifikwa ni msiba Allah asema tuseme hivyo. Alladhina idha asabatuhum musiba, Qur'an hiyo, waumini ni wale wanapofikwa ni msiba usema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sisi ni wa Allah na kwake tutarejea. Leo mmoja na bonge la kilema chake kikubwa kama kichuguu asema wewe kama unavyosema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, basi fayumkinuka an taqula inna lil Husain wa inna ila al Husain la raji'un, sisi ni wa Husaini na sisi kwa Husaini tutarejea. Alafu huyo awadanganya danganya watu, watu waende wakatoe damu, sijui wafanyeje, wajikate mili, wajigaragaze kwenye matope wa maila dhalika. Alafu watu wanatii. Mzee Mwadimbu alisema siku hiyo nikiwa nimeketi kwa Khali Musa, baiskeli yake hajazo upepo ni Ibnatu Khali. Amina. Tumwambie mzee Mwadimbwa, vipi bwana wenzako wameenda huko kutoa damu na kujikatakata, wanajikata vipi wewe? Asema Mwadimbwa karam raso. Asema ama spika tuntaiungurumiza, nikitoka hapa tunaenda kaiungurumize huko. Inna Allah. Aitwa mzee Inna Allah. Lakini mrato, yani damu, Mwadimbwa atoki damu hapa. Hapa mwali kwenda mbele tu. Unaona bwana? Akakataa live na si tupo. Muulizeni Khali Musa alikuwepo. Naam, Sheikh Suleiman pia alikuwepo na. Basi eleweni ndugu zangu katika imani. Kufaulu kwetu sisi bitibai ma yunalul huda wal falah, ni kufuata yale ambayo kwamba ukiyafuata unapata uongofu na kufaulu. Fal wajibu ala al-abd, la wajibu kwa mja, takdimu al-wahy ala al-aql, ni kutanguliza kwanza al-wahy bi maana adilla za kitabu na sunna kuliko akili yako. Wa ta'dhimu sunnati an-nabi, na kutukuza sunna za mtume. Fi nufus, katika nafsi yako. Wa talaqiha bil qabuli war ridha, na kuyapokea hayo kwa kukubali na kuridhia. wakamali taslim walinqiyad, na kujikamilisha, kujisalimisha na kutekeleza hilo na kuchukua hilo kwenye vifua vya wale ambao kwamba unawadhania ni watu wa hilo, watu wa khairi. Ibn Sirin asema inna hadha alilma di, hakika hii elimu ndio dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni kwa nani mnachukua dini yenu. Wanasalu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma arina al-haqa haqa wa ruzuqna tibaa, wa arina al-batila batila wa ruzuqna jitaba. Wa aqimus salaam.